الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. منافقان او خباثات ذکر شو دیار لسو پوری چی بدی جنگ احزاب کی داغی دا قسم آقسم عیبونا اخکارشو آوازون ای کل چی واپس چی مدینه ته واپس شي جنگ نشه کولی یا د اسلام د دین نه واپس شي دین د کفر ته څوک چې هغه د پیغمبر نه اجازت غوښته چې مونږ ته اجازت راکا چې لاړ شو زمونږ کورونه ته پړ دی دي دغه سي د وعده ماتواله ذکر کو چې الله سره وعده کړې د بدر نفس او د وحدنا څنګه بیا چرې داسې کارونه نکو داسې غلط حرکات بنکو او بیا دلته په احزاب کې هغه خلاف ورزه وکړي بیا ذکر وکړو چې تاسو د جنگ د زینا او د موت نتیخ تا کوئی دا تاسو اللہ سفیده نظر کئی بیوی چی خلق منی کئی دا اللہ دو دین ناو دو جہاد نا او دعوت و لور کئی منت و تا کئی چی مزے مزے دا غصی دیر بخیلان دیو حرسناک دی غنیمت باندی مومنانو سر بنیتی کئی چیدی تس حاصل نشی یرا پاکی دمرادا چی پیغمبر پاک تیویلیو چی تا تا گوری نحی ات او شکل دا سیلک دا موت دمرا یریگی دشمننا دغه سی بیا چې تاسو سره خبرې کوي یاره نی او امن راشي نو د جبو نډیر چالاک دي الله دغه عملونه برباد کړل به دغه جبن ذکر کوم چې کافران لړل لخکر ختم شوی میدان پاک شو او غي بیا مو یې ندی تللی تم راخو پغیدی که یرا پراتا دا دشمن نا راتلون که وقت که ام داغی دا تجویز ده جبیا و جنگ لنرازو باندو که بگرزو تپوس بکو دا حالاتو اخیر که ولی اللہ ترغیب ورکو چگو را دا پیغمبر پا دی جون که استاو دا پارا پورا نمونه دا تو دا هر عمل تا گوره هر قول تا گوره دا غی ثابی داری کوئے اللہ حدید پار را لے گلے اور سر شرطو نا بیان کلو چی دا پیغمبر ثابی داری باغ سوک کئی چی دا واقید توحید بی ارجو اللہ اوغا قیامت منی ولی عمل آخرہ وذکر اللہ کثیرا او دا وهر عمل هغه د پیغمبر د سنت مطابق وي. دا د منافقانو حال بیان شو عیبونه او د هغې قسمه قسم د پیغمبر سره مقابلی نوست د مؤمنانو مخلصینو حال ذکر کوي. د هغې مقابله کې د مؤمنانو شان بیانوي چې هغې کې څومره اخلاص دی، هغې کې یره نشته د دشمن نه، هغې باندې سخاف او روب نشته، بلکې په دې باندې خوشاله شو. ولما راى المؤمنون الاحزاب کلا چې ولید المؤمنانو دا ډلې د کافرانو چې چاپېره شوې د مدینې نه، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نو وی دې مؤمنانو چې دا هغه وخت دی، هذا دا هغه وخت دی چې وعده کړی د الله زموږ سره، وعده کړی د پیغمبر زموږ سره چې تاسو باندې به په دې دنیا کې داسې وخت راځي چې دا ټول کافران به ستاسو نه چاپیریږي او اراده به کړی چې دا ستاسو آخري حمله ده، بس دې سره به هلاکو تباکو به. دا وعدی ور سره مخ کې سورہ بقره کې مراغلی وي چې الله تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه یا مؤمنان، تاسو ګمان چې موږ دغه جنت ته ځو؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، او تاسو ته به سخت نه راغلی چې مخکې قومونو ته مؤمنانو ته راغلی وي، مستهم الباسا والضرا وزلزلوا، د مال تاوانونه پکې راغلي وو، د بدن نقصانات پکې راغلي وو، مرګري پکې مړ شوي وو، قتل شوي وو، وزلزلوا او د دشمن د ډیر زور په جوان دي هغې وجړه کولی شو، دا حال به تاسو نه راغلی او تاسو به جنت ته ځئ. دی ورسره وعدې کړې وې، نو کله چې هغې په احزاب کې ولیدو نو خوشحاله شو چې الله وعده رښتیا کړه. پیغمبر چې مونږ ته څه ویلي وو نو هغه دا وخت دی، هذا دا هغه وخت دی چې وعده کړی وه الله زموږ سره، وعده کړی وه پیغمبر د الله، وصدق الله ورسوله، الله هم رښتیا ویلي وو، پیغمبر هم رښتیا ویلي دي، د دې په خبرو کې شک نشته. دی دا د مؤمنانو خبره وه، ته دا سخته کې چې هغې باندې هېڅ روب نه و، ځکه هغې په دې انتظار و چې دا وخت به کله راځي چې الله مونږ ته مخکې بیان کړی چې دا وخت به راځي په تاسو باندې. نو هغه دا وخت و، دا پنځم کال د نو هجرت و، او د جنګ خندق واقع او حال و چې هغه د الله وعدې پکې رښتیا شوې. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، نیو زیاد کړی دی مؤمنانو ته، کار څومره زور راغې د کفر، هر څومره لښکر او فوجونه رالل، خو زیات یې نه کدی تا الا ایمانا، مگر ایمان او تصدیق په الله باندې، وتسلیما او تابیداری د پیغمبر، حق پرست د پاره دا شان، حق پرست د ډیر ناشنا شان، دا د اچانه دي چې جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابارے گا. سمرج بدی بانے زور راضی دشمن دمر ادی ایمان مضبوطی گی ایمانی تازہ کی گی اعتماد یہ پلا باندھی زیاتی گی ایمان و تسلیمن زیادت مانا سو ایمان ډیر قوی شو ایمان ډیر محکم شو ډیر مضبوط شو و تسلیمن او د پیغمبر تابعداری و تډیر خواګه پر یوتا چې دا موږ د سره ولاړیو د سره مرګریو موږ سره وعده کړی د پلوم بیر واز باندې چې فل منشته والمکرهیم که سخته یو کراته موږ به در سره یو موږ به ستا نه خوځو نه نو حاج الله دا مقره وستا زمونږ ازمیښت یې وکړ او شکر دی په دې باندې لوی هم نه کوو فخر هم نه کوو بلکې دا وایو چې الله توفیق را کړی دی دا د الله فضل او احسان دی چې زمونږ زړونه مضبوط کړي دي نظمون پا دی خبرو باندی سکار نئیم که دشمن ارسوم را مضبوط شی و زورا ورشیم لیکن زمون گا پاوسلک فرق نرازیم داد آغی جوابن باطل سے دبنے والے اے آسمان نہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا مونگا خلق یو یا اللہ چمونگ دا باطلنا نیریو انو واپس کیو تا خوزمونگ تاریخ پا دی باندی گوا دی چمومنانو او حق پرستو چرے باطل تسر ندخ کتا کرے دا خو سزور نه دی چې په احزاب کې راوي مخکې چې کوم قومونه او امتونه تیر شوي دي دا غي تاریخ گواه دی چې مسلمانانو سره یې سن کړی شو الله په خپل عذاب راوست او هلاک شو لیکن دې امت له دا مقام ورکو چې د دې په لاس باندې دې دشمنان هلاک کړل نو ندا سی زلت چرے اللہ یو کافر اللہ ورکڑے و لکدی لے چو ورکو او ندا سی مرتبی او عزت اللہ چرے مومنان لورکو لکدی امت لے چو ورکو تک دا دیر لوی عزت تے چستا پلاس باندے اللہ استا دشمن زلیل کی و علاقی کی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه پدې مؤمنانو کې داسې ناری ندی تاسو ناری نو کار وکړه الله او تناری نو وي چې دا صحابه کرام ناری نه خلق دي دې د بدر نه پاتې شیو په کې بازي د بدر جنگ دا سوچا غی اتفاقیو سمشورن و مخکی بس اتفاقی نبی علیہ السلام روان شو نوچه کم کسان پا مقنو موجود ناغی پاتی شو او غدیر ناشنا فتحوا نو دا غی خلق ہوئی چه کراتلون کی وقت کی دا سی موقع پی خشوا د مسلمان او د کافر جنگ راغی لکه بدر او احد کې چرای نمونګه با الله تعالی خپل ځان اوخیو چې مونږ به شهادت نن رستو کیو مونږ بیا واپس ناراض زوبا زوبا تر دې چې شهیدان شو دا زمونږ د الله سره وعده ده دا وعده کړی وی ناغا وعدا چا پو حد کی رشتیا کلا د احد جنگ چرای نو صحابه کرامو چری بتل په مخه باندې کافرو پسې بتلوتل تر دې پورې چې شهیدان شو. حضرت انس ابن نظر و توری او داس نور ناغی پا احد که خپل وعده رشتیا کلا او خپل نفس قربان کده اللہ پا نمبانده سبا کی پاتی انواری احزاب کی شریک شو صدا سے نور تراخرہ پوری صدا سو چیغی د جنگون سلسلہ موقوف شو تر یو وخت پورې نبی علیہ السلام دنیا نه رخصت شو. خو بیا هم هغې په دې انتظار و چې وخت به راځي نو هغې ته دغسې شهادت نصیب شو په خپل کور کې لکه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہم دغه انتظار والا خلقو مدی ته په دې طریقه شهادت نصیب شه. د جنگ په میدان کې نه خو خپل وعده خو رښتیا شو کنه. من المؤمنین رجال، په دې مؤمنانو کې داسې سړي دي صدقوا ما عهد الله عليهم، رښتیا کړه هغه وعده چې کړی وه الله سره په هغې باندې وعده چې مونږ به نه واپس کېږو د دشمن نه، مونږ به نه رستو کېږو د دشمن نه، مونږ به روان یو روان یو تر دې پورې چې شهادت نصیب شي. دا وعده یې کړې وې. فمنهم من قضا نحبه، پس بعضې په دې کې هغه څوک وو چې پوره کړو خپل نظر، دا یو نظر کړو که نه تاریخ پل نظر پورا کم دے پو حد کے شہیدان شو. دا سی پورا کو چی بس شہیدان شو نو بیا دا پیجان گلے نو دکا. حضرت انس ابن نظر چی ورتوی کنا دو آدھا کلیوا چی ککل دا دینا پس مقرال خلق بماوی نی زبانو واپس کې غوا کپ 200 تنوار لم اکبر سبان دې روانو د احد په میدان کې شهید کړی شو. بیا نشه پیجندې نو هغه خپل رشتہ دارانو په دې ګوتو باندې او پیجند چې دا راغو دي زکاتیا زخمونه خو پاو کې سو ده نیزو، سو ده تورو، سو ده غشو، هر قسم پک ناغا یادی اللہ چی فمن امن قضا نحبهو، بازی اغسو کو چی پوریک اخپل نظر پوریک اخپل وعدا او شهادت و تحاصل شو یا پو حد کی سوک پا احزاب کیم باز شهیدان شو. ومن امن ینتظر، او بازی اغا دی چه اسم پہ انتظار کی دی وعده نده بدلکلی پہ انتظار دی انتظار دی پڑیر و مقو کی شریک شو خوش عادت و تحاصل نشو نغی پہ انتظار دی چه کلب حاصلی گی ددی نمرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دکا دیم پہ بدر کنو شریک شوی دیو خاص ضرورت توجنا نبی علیہ السلام ورتویلو بی بی بیمار وا د نبی علیہ السلام لوروا حضرت رقیہ. نبی علیہ السلام ای دې خدمت کوا د استاد پاره د بدر شریکت ته او تویلو داسه او بیا هم د انتظار کاو د شهادت نو شهادت و ته حاصل شو. پخپل کور کې چې هغه ظالمان پیرالو او باغیان دغیر لاسنه قتل شو. وما بدلو تبدیلا، الله وی دا سچر نه د شوین چې او صحابي خپل خبره بدل کړی دا خپل وعده بدل کړی دا پلواز کې چرته فرق راغلی دی دا هیڅوک نشي ثابتولې په صحابه کرام باندې او که څوک وینو دروغ وي لګیا دي ډیرو خلکو ویلي چې حضرت عثمان داسې وکړو بیت المال مالی خپل رشتہ داران لورکو قسمه قسم الزامات یې لګو خدا اصل کې درو حافظ او د شیو مداخلت ته بدی دین کې جکړې او چری سره څوک مرګري دي دغې د عقیده چې صحابه کرام رستو ډېر ګډر شوی یا بدل شوی هغه سي امیر معاویه رضی الله عنه یادې داس نور الزامات په لګې اعتراضونه په کوي چې دا کارونه کړیو دې کړیو او چې قرآن یې اتونه اوته وي چې ور الله رب العزت خدایي صفت کې سوره توبه کې چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دا غین رضا شوی دی هغه بل الله نه رضا شي الله وی زو سن رضا یې ما تاسو یې چې نه رستو ډیر ګډ وډ شیو رستو ډیر غلط کارونه کړیو نوې جنایاتونه چې کله نازلې دا وخت کې خصمو دا رستو بیا داس شو دا جیبونته دین دې خدای دی دا ان الله رب العزت او چې زته ناراضه شوم دیو زمان رضا شی لیکن دا پتا وتا نو چې دی ورستو بیا ګډ وډ کیږي الله تعالی دې خبره پتا نو نو بیا به رجوع کړی چې نظام ویلو خو ما ته څه پتا و چې دی ورستو داسې جنگونه کې او کارونه کې په کرسی باندې او په عہدو باندې دا ګور عجیب زند دی خلقو ها وی هغه وخت کې سمو چې الله رب عزت کله دې صفات کو او د دې شان ذکر کوم دا خو رستو بیا ګډ وډ شو نو لکه رستو الله تعالی منو په لابلاند اعتراض کوي چې هغه جدا وخت او رستو بیا جدا وخت هغه وخت یو شانتی او دې وخت بل شانتی وو الله رب العزت وی چې وما بدلو تبذیلا ندی بدل شوی خپل عمل نه دی بدل کړي خپل اخلاص یې نه دی بدل کړي خپل مدد او نصرت ته پیغمبر سره نه دی بدل کړي خپل تقوا او پرهیزګاری نه دی بدل کړي خپل امانت او دیانت یې نه دی بدل کړي او ما بدلو تبدیلا مطلق یې ویل چې اس قسم فرق نه درا نو په دې وی جملې سره د خلکو اټول تاریخونه او لیکل میکل صحابه کرام په حق کې لعن تعن ختم شو اما بدلو تبدیلا ټول صحابه کرام یادې چې دا سو کوئی چیز رستو بدل شيو اډیر پرخ پکې راغلو او په ګور صاحبانو یې جنگونه کړیو نه الله رب العزت وي تر مرګ پورې دا وی خبره نه ده بدل شوی لیجزی الله الصادقین بصدقهم عاقبت بداشی چې الله با بدل ورکړي رښتینو خلق لرا دا غي د رښتیاو چا صحابه کرام ويعذب المنافقين او عذاب ورکی منافقان لن تعبونه چې بیان شو دي له عذاب ورکی کنا وګوره دې سره شرط کې هودو دې کې د الله رحم او فضل او احسان ته اشاره ده چې عذاب ورکوم خو یې ان شاء که خو هي شي اراده وشي نور بکی او که عذاب نور کئی نو او یتوب علیم مهربانی بو کی پدی باندی دمرا مهربان زا دمرا دی آیاتن سرا دیو گنانگار مسلمان حوصلو چتش چی اللہ دا منافقانو او قرآن کی دیار لسدل تا خباسات ذکر شو چی پا اللہ بد گمانو نکل پیغمبر باندی بد گمانو نکل او دیوی چی اللہ و پیغمبر مون سر دوکا اکلا تو بد ادا غیب حق که اللہ وی چی که خواه همیشی نو عذاب بور کما که خواه همیشی نو معافی باوتاو کما نو چی بیا صحیح مسلمانی اصل اگه غلطی او سکونات نشوی ناقبا نماف کئی او یتوب علیم ده مشروط کلخا عذاب باور کئی منافقانو لا کچر او غواری او یتوب علیم یا و مهربانی کئی پدی باندی معافی باو توکی ان اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کے او مهربان دے گناہون بخی غلطے و خطائے معاف کئی او کنیک عملی کری نرحیمن پاگی بان لخپل رحم کئی داگی والا بدلی ور کئی وزن ور کئی نیزا کا ذکر کو چیز رحم تقاضی دیرہ دا چی حدیث کے راضی چی اولو کتاب انو کی دا خبر لکلی شیوا چی اللہ رب العزت ویلیو چی ان رحمتی سبقت غضبی زما رحمت زما په قهر او غضب باندې غالب شوی دی زما د رحمت پلت رانا دا په قهر او په غضب باندې نو موږ ته د قران نو معلومی کنه دا زیون نه ښه چې نافرمانی او سرکشی او الله وی چې خیر که خو همیشه عذاب ور کما کنی معافی بو تا کوم زکه چې غفور رحیم يم دا غیظ پاروم چې منافق ور مسلمان نه دی او کافر دی او بیا هم الله رب العزت وای چې خو همیشه نه معافی بو تا کوم زدار چې په حق غفور رحیم يم دا بشارات دي د قران او دې لپاره الله نازل کړی چې مسلمانانو حوصله خراب نشي د ګډیر دی او سړی په معاشره کې تنگ شي د ګناونو نه د جرمونو نه د ظلمونو نه چې د قران نه نی واقفو نا غوی یره زما بخنه وی ګرانه ده ما ته ځان معلوم نه ما چې سکړی دي نو تاسو جاهل انسان یې اوس دې قران نه ګوري کنه چې الله استاد پاره ویلی چې د بخنه کوم او رحم کوم چې د چانه نشي وینې هغه ته وسو بخي اخواسه اخلاص دي کامیاب دي دا خو چې چاګناو نه کړی او ځان غاړه تر نه کړی او سي کړی دا غي په حق کې الله وي چې بخنه واته وکما دا غي په حق کې غفور رحیم يم دا ټول وجه دا چې هغه جز کله سوکي کله سوکي ځان هلاک کې او تباہ کې او قران له ناراضي چې د خپل عاقبت نه خبر شي چې لیجزی اللہ عاقبت تعالی